دستم بی تا بکه گل دو تلش که دار در هیچی میله زن منه چی خیده رگم بگر دستم بی تا بکه گل دو تلش که دار در هیچی میله زن منه تا سر و نمزار بزنم سیر بگریل یا روانم رو رود خیوا چین شرشا دستم بین تا بکه گل دو تلش که دار در چی میله زن منه چی خید رایم بگر باد بی رحمه توفانی باد بی رحمه توفانی شنگ و شکت میزنم زاد سر رایا سرگردانی سر رایا سرگردانی گرم دست یادگاری تش تش گایا قدیمه مخمل است دادشونی پیوانی تن نسیم پیوانی تن نسیم بهت کوچه تا بینم خواهرت.